کی قسمیں کھائی تھی ہم نے, وعدہ کیا تھا جو مل کے تو نے ہی جیون میں لایا تھا میرے سویرا. کیا تمہیں یاد ہے, کیا تمہیں یاد ہے, کیا تمہیں یاد ہے, دن وہ بڑے حسین تھے, راتیں بھی خوش نصیب تھیں, تو نے ہی جیون میں لایا تھا میرے سویرا. کیا تمہیں یاد ہے, کیا تمہیں یاد ہے, کیا تمہیں یاد ہے, جاگے جاگے رہتے تھے, کھوئے کھوئے رہتے تھے, کرتے تھے پیار کی باتیں, کبھی تنہائی میں کبھی پروائی میں ہوتی تھی روز ملاقاتیں. تیری ان باہوں میں, تیری پناہوں میں میں نے ہر لمحہ گزارا, تیرے اس چہرے کو, چاند سنہرے کو میں نے تو جگر میں اتارا. کتنے تیرے قریب تھا میں تو تیرا نصیب تھا, ہونٹوں پہ رہتا تھا ہر وقت بس نام تیرا. کیا تمہیں یاد ہے, کیا تھا جو مل کے تو نے ہی جیون ملایا تھا میرے سویرا. کیا تمہیں